یک شاخ گل، برنامه شماره 180. هر ملتی را باید در آهنگهای محلیش جستجو کرد، آهنگهایی که با ترانه‌ای مناسب از نظر مفهوم آمیخته است، ترانه و آهنگی که از سینه دلسوخته‌ای برخاسته با آوای خوش بر کوه ساران انعکاس یافته از سینه‌ای به سینه‌هایش سپردند تا به دل شما نشیند و محسوزتان بدارد. این آهنگ هاست که بیگانگان فولکلوریک می نامند و چون به دست اهل تفحص و مطالعه رسد عزیزش می دارند و از مضامین و تشبیهات بکر و بیان ساده بی تکلف و تصنع سراینده روستایی یا کوه نشین پی به درجه تمدن و فرهنگ هر ملتی می برند. چه بسا آهنگی محلی یا کلامی که با آن توأم است الهام بخش مصنف، آهنگساز یا نویسنده‌ای قرار گرفته و هسته یا بهتر بگوییم جان اثری جاویدان شده و در سراسر جهان مشهور گردیده است. آهنگی که در این برنامه میشنوی محلی ممسنی از توابع فارس است. Thank you. یارو مشربی بنده بلال بلالم بلال بلالم دختر خدا فیض بکن هلالو عزیزم کاسه چشمم سرای جون جونو عزیزم کاسه چشمم سرای جون جونو میونه هر دو چشمام جای پای طبیب دردم از آن ترسم که غافل کج نهی پای بلال بلالو نشین خار مجگونو به پای نشین خار مژگونم به پای وای وای وای نشین خار مژگونم به پای خواسته بلال بلالم بلال بلالم چشمای خمارت کرده مارو پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. گلی که نثار شد شماره 180 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با صدای آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم گردیده. گوینده آذردخت پژوهش.